نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، آپ کو مقدر جاگے جھوم اٹھا، نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو لپٹا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، ان کے قد جب ہونٹ مجھے ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے، اتنا چوما ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے، اتنا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، سفر عیش پہ لے جا جبریل، جب آئے اپنے رخسار سے مہتاب کفے پا چوما، اپنے رخسار سے مہتاب کفے پا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، شہد سا شریانوں میں جب کبھی پڑھ کے درود اپنا، اٹھا چوما، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، ہونٹ فارغ ہوئے پل بھر کو ناکھے میری کبھی جالی کبھی روزہ کبھی پردہ چوما، کبھی جالی کبھی روزہ کبھی پردہ چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، منزلے رہتی ہے سینے میں مظفر میرے وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چوما، وہ جدر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چوما، میں نے جب آ